Book 2 29 29 29 في المطعم 1 Во ресторан 1 Во ресторан 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ دالي е слободна масава؟ دالي е слободна масава؟ من فضلك قائمة الطعام. Ве молам, ми треба менито. Ве молам, ми треба менито. ماذا تنصح؟ Што би можеле да препорачате? Што би можеле да препорачате? Мин фадлак вахед бира. Јас би сакал едно пиво. Јас би сакала едно пиво. Мин фадлак вахед мај маѓданија. Јас би сакал една минерална вода. Јас би сакала една минерална вода. Мин фадлак вахед асир портокал. Би сакал еден сок од портокал. Би сакала еден сок од портокал. Мин фадлак вахед кахва. Јас би сакал едно кафе. Јас би сакала едно кафе. من فضلك واحد قهوة مع حليب. Јас би сакал едно кафе со млеко. Јас би сакала едно кафе со млеко. مع سكر من فضلك. Со шекер молам. Со шекер молам. من فضلك واحد чай. Јас би сакал еден чај. Јас би сакала еден чај. Мин фадлак вахед чај ма лимон. Јас би сакал еден чај со лимон. Јас би сакала еден чај со лимон. Мин фадлак вахед чај ма халиб. Јас би сакал еден чај со млеко. Јас би сакала еден чај со млеко. Хел андуком сегаир? Имате ли цигари? Имате ли цигари? Хел андуком манфадет сегаир? Имате ли еден пепелник? Имате ли еден пепелник? Хел андуком шалат нар? Имате ли запалка? Имате ли запалка? Јункисуни шоука. Мене ми фали една вилушка. Мене ми фали една вилушка. Јункисуни секин. Мене ми фали еден нож. Мене ми фали еден нож. Јункисуни милаака. Мене ми фали една лажица. Мене ми фали една лажица.